Xavier, arluset egunon. Bai, egunon. Klima egonaldia antolatzen du bizik, beraz irailaren 12an hasiko da eta 15ean bukatuko. Irakurri dugu temperatura errekorrak gainditu direla urtez urte azken urteetan, beraz behin eta berriz bizi heldu da gaia horrekin. Zer da egonaldi hoien helburua? Egunaldi horien helburua da molde antolatuta eraginkorran ekiteko formakuntzak eskaintzea eta klimaren arloan justuki eraginkortasuna biltzeko ikusiz nahasmendu klimatikoa nola beti aitzina doan eta berde enburan ere justizia sozialaren arloan ere uztartzen baitira biak, klima eta justizia soziala, ikusiz elkartasun baloreek duten presentzia eta eskuin muturaren igoerarekin baloreien zokuratza ikusiz nola doan. Hala, formatzeat arlo hoietan lau egunez, molde berezi batean, gune berezi batean, molde antolatuta eraginkorran ekiteko ondotik. Nola lotzen da klima aldaketa, eskuin muturaren igoera, justizia soziala, lotura guzi horiek nola egiten dira? Zer dute ikustekorik? Beaz, klima aldaketaren jatorrian da gure jendartaren ibilmolde berezi bat, berotegi efektuzko gasen isurketa duena, eta eredu ekonomiko nagusi hori, eredu ekonomiko kapitalistak duen ezinaxetasun hori, behar da aldatu, beste proiektu batzu proposatuz, eta nola egin hori, azken finean da, bizik proposatzen du lugalde solidario, iraunkor eta jasangarri baten eredua, eta hor, erakutsiz, baditu gula guk beste bizitzeko, hemen gaindi bizitzeko molde batzu, berotek efektuzko gasak ez zituzena isurtzen beste ereduak bezala, eta hori basten dela elkartasunaren aritik eta partekatuz esperientzia eredugarriak hemengo jendartearekin, bai eta beste munduko jendarteekin eta hor joaiten da justuki eskuin muturaren baloretarik beste alderat baduzu eta ikusiz zer den egoera gaur egun bizik gogoetak sartzen ditu justuki bere formakuntza saioan eskuin mutura atzera botatzeko burujabetza konkretuak eraiki, adibidez, erakutsiz, beste kolektibo egiteko moldeak baditugura elkartasuna barnean eta kanpoan atxikiz, eta jendartea egituratzeko aterabideetan, aldaketaren desafioa gaindituz, elkartasunaren bidez, aterabideak batu gura. Oan, holako, itzaldi batzu izanen dira, joztuki, aterabide faltsuak ez haietan erortzeko, elkartasun eza ez da inundik ere, klimaren kontraborokatzeko arloan aterabidea. Horan, lau egunetan izanen dira itzaldi batzu gai hortaz, erren alderdia boterera bidean zer ondorio gure estrategietan eta konduan hartzeko justuki klima aldaketaren arloko borrokan ze behar den ere egokitu ikusiz testu inguru hori. Aktualitate bete-betean da gaia intzuzen Frantzia mailan oroar ikusiz azken hauteskundeak. Bai, eta orduan estatu frantses estatu mailan ikusiz ze aterabideek duten gehiengo edo hasteko arrakasta hainbatean gero eta gehiago klima egonaldiko formakuntzek ideia dute maiteat elkartasunaren aritik badirela hainbat manera gure jendartean eraikitzeko denen onerako eta ez gutxi batzuren onerako. Eta orduan lau eguneko formakuntza horien ezaugarria da, eskaintzen diela goizetako ataletan justuki formakuntza praktiko aire duten atal batzu, eta atxaldeko parteetan gehiago main inguru eta egunan bukaeran ere itzaldi orokor batzu eskaintzen dituela. Orduan, hala da, ideia da pixkat lau egun horietan urte osoan eraginkortasunez ekiteko esperientzia, formakuntza, lekukotasun batzu biltzerat, hori eguziek lagunduko gaituzte lako, geho, Ipar Euskal Herriko ere moan gure partea egin nahi dutenak klima aldaketaren desafioa genditzen. Iduritzen mazaigua askotan norberak beraldetik ezin duela egin, baina denek badugu zer egin? Bai, hemen nor, aski dira tituluak hartzerat, itzaldietan eta ikusten dira, bat direla, ekitaldi bat apixetara antolatzea. Hori ikasten da, eta ikusten du batura pagastatarlo hemen, nun guk ere, bariatzen aldun, ikaskuntza horren onurak, indarkeriari gabeko ekintza teknikei buruzko lehen irakaspenak, aipatzen dukulaik, beste formakuntza bat, hori goizeko ataletan aipatzeko. Olako elementuekin, gero urtean zehar, hainbat arlotan, klimaldaketaren jatorria diren hainbat arlotan, mugikortasunetik energiaren arlora, eta pastuz, finantza etikatik, eta hainbat gunetan ikusten alda, deklinatzen aldirela irakaspen horiek egora aldatzeko, bakotsak bere gunetik eta elkartasunaren aritik, eta gero izaiten aldira atxalde bailan, beste konzeptu batzu jorratuko direna, adibidez irailan amairuan ostiralaikin artifizializazioaren gaiaren inguruan, tokiko borroken adibidetik, joan gira ere, Urdaibai Bizkaian den proiektu baten inguruko esperientzia zautzerat, hor gugenebek nahi baitu gune berezi batan, gune natural batan artifizializazio proiektu bat onartu, eta horren ikusko hor elkar esperientzien presentatze amon komunarekin ikusiko dugu nola egiten den ezeguneak eta artifizializatiotik babesteko eta klima babesteko eta tokiko enplegu eta jenden arteko harremanak ere babesteko eta ze teknika baliatzen diren hemen gaindi, batugu, Mugerreko ezegunaren adibidea, eta Bizkaian adibidez, erakutsiko dauzkigutenak ere, elkartasun horren bidez, indartzeko eta eraginkortasuna biltzeko proiektu horietan ere, garaile agertzeko bai klima eta bai enpleguak. Hain zuzen, Mugerreko ezegunea babestua izanen baita azkenean, eta Enobiz enpresa adibidez azkenean ez baita hor plantatuko, bederen urrats batzu emanez, gauza txipi batzu lortzen dira. Adibidea da, ez farin bada proiektu batzutan lehentasuna baiten behar direla errimatu edo errimarazi enplegua eta klima, enplegua eta ezegunea, den balorea, ez dela lortzen azken finean behar zen pausua maiterat erenai baita, kasik prestzirela, autetxeek proiektuari baia emaiterat, enpresa bat ahunditzea ezegune babestu berezi batean, eta hor, enplegua bakarrik aitzinan emaiten delaik, epe laborreko garaipenak dira aitzinan emaiten, ahantziz horre guziak egoera txartuko duela eta enplegu guzientzat eta jendarte osoarentzat eta ez bakarrik ezegune hortan diren animalentzat. Horban hor, bizi eta kat bezalako hainbat elkartek hasten dilearik olako dosierretan erakusten behar dela ustartu bi erronkak, ebe lortzen dute, justuki, bai enpresekin, bai autetxiekin, ebe erabaki zuzenago eta iraunkorrago baten agarazterat, eta enplegua baesteat, eta gure bizi baldintzen ere zehurtatzeko baita ezpadokoak diren ez egunen baesterat, eta hor da, pixkat, formakuntza horietan ikusten da, nola lortzen diren olako garaipen batzu, eta nola eraman, hainbat arlotan ditugun borrokak garaipenera, hori da, beraz, klimea egonaldi baten helburua gune goxo batean, Mugerreko Elizaberria auzoko ibar trinketean, molde eroso batean, esperientzia ezberdin horien aktoreek eta hainbat adituk ere emaitera ekintzen eraginkortzeko gakoak edo egoera ulertzeko hainbat elementu urtean zehar gero, sartzitik goiti, albezain bat arlotan beste garaipenak lortzeko. Bukatzeko, Xabier, gainera erraiten alda bizik 15 urte betetzen dituela, erreferentzia bat bilakatu da gaur egun? Bai, 15 urteren ibilbidea azpimarratuko da, azken finean, ekintza inspiratzaileak baitira, azken finean, etorkizunari buruz ere pixkat gogoetatzen segitzeko eta baliatzeko ere etorkizunari buruz. Baitira, ibibide hortan bat garaipen, zeur aldaketa klimatikoa hor dugu, baina elementua da jendartean horren kontra mobilizatzeko eta horren kontra ekiteko konkretuki gogoa eta gitea gerotak egu ikusten da, eta horren ospatuko da, hainbat itzaldirekin ere, 15 urteko ibilbide militante hori, biziren ezaugarriak erakutsiz erakusketa batekin, itzaldi batekin, hori irailaren amalauan larun bataekin bostontaik zazpiak arte, bizi 15 urte zekintza inspiratzaileak etorkizunari buruz pentsatzeko, tituluarekin, hainbat militante historikokin eta kanpoko begirada batzurekin ere, eta gio izan da ere, kontzertu bat, beraz, bizireno, 15 urte mugako gaualdia intzat, irailaren 14an hor, Froixis, Elektruka eta Frogelekin, odian, hala, bada, egitarau oparoa, formakuntza praktiko batzu hori badira goizetan, teorikoago batzu atxaldetan, hainbat ataletan izan direnak, eta hori guzia, pesta eta lagunarte giroan, 15. urte muga ospatzeko ere, ordean, badatoki ez du da, kuriositate edo jiteko tirria balin bauzie, bizimugi.eun bauzie, eta sunkusiak badituzie, eta berdabakarrik burririk da, deneridekia, berdabakarrik izena eman antolatzeko formakuntza saio bako txeko gela eta ere moa, ala, bizimugi.eun ukaiten altuzie azken datu eguziak. Ba, mesu dut dena arranduzula, Xavier, eskartuko zaitugu gurekin egonik, eta kuraia hon asteburuko. Mil esker zuer, eta bestaldi bat orte.